Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövésze. 3-tól 5-ig szokásunk szerint ezúttal Csonka Berta kolléganőmmel a stúdióban. Én Puzsér Robert vagyok, és a következő 2 órában számítunk rátok, amely 2 óra során musicalekről fogunk beszélgetni, illetve bizonyos musicaleket fogunk ajánlani a figyelmetekbe. Néhol eltanácsolni titeket azoktól, de mindenképpen számítunk a ti véleményetekre is, hogy minél interaktívabb legyen a következő 2 óra. 0629986986 az az SMS szám, amin várjuk az észrevételeiteket. Azokkal a musicalekkel kapcsolatban, amiről beszélgetni fogunk. A musical az egy érdekes műfaj mindenképpen. Már önmagában nagyon különös, az a drámára mindig cukormázzal reflektál a musical. Tehát amikor valami nagyon drámai dolog történik, akkor ők mindig úgy elfolynak kicsit attól. Ezt megfigyeltem. Egyrészt ez az érdekes. Másrészt persze vannak üdítő kivételek, mert ott van például a Táncos a Sötétben című musical, ami hát szerintem az egyik legjobb musical. Illetve hát, hogyha már így a kezdet-kezdetén így el kéne sorolnom a 3 kedvencemet, akkor a Táncos a Sötétben mellett a Her meg a Hegedűs a háztetőn lenne az a 3 musical, amit mindenképpen, minden körülmények között. Tehát ezek azok a musicalek, amelyek a drámai kategóriában is a legmagasabb szintet képviselik. Te melyik 3-at jelölnéd meg, hogyha az összes közül válogatnál? Hát ez egy nehéz kérdés. Nekem az alapvető kérdés feltétel az, hogy miért kell musicalt csinálni. Tehát akkor ez a 3 dráma miért jobb attól, hogy musical lett belőle, nem dráma? Mert jók a dalok. Jók a dalok. És jó hallgatni a dalokat, vagy nézni a dalokat. Meg könnyebb besírni a zenétől. Tehát a zene az megnyit az emberben olyan érzelmi csakrákat, hogy amiket a pusztán a drámai cselekmény, meg pusztán a szöveg, az nem szükségszerűen képes, meg a kameramozgás. Persze sokszor igen, de a zene az nagyon sokat tud ehhez hozzátenni. Na, akkor nem csak a síráshoz tud hozzáadni, hanem a nevetéshez és a boldogsághoz, úgyhogy akkor most legyen itt egy olyan, hogy a Herben pont, nekem a Her a kedvencem, és nincs első 3, mert egyedül körülbelül filmben a Hert szeretem, és nézem meg többször. A Herben pont ezt a felszabadulást is megadja, és átviszi az, hogy musical. Hát de a drámaisága meg a sírásrívását. Én például a Let the Sunshine In kezdődik, én akkor már zokogok. Tehát amikor Good Morning Sunshine van, és mennek igen, a sivatagban, én már akkor, akkor eltörik a mécsesmaki. Igen, de amikor Mr. Burger fellép az asztalra, és azt mondja, hogy I got life, hát az fantasztikus. Na, tehát a tínédzsereknek ajánlott, igen, egyébként ahogy az ember egyre idősebb lesz, úgy kevésbé mer fellépni az asztalra. Igen, kevésbé élvezi azt, hogy mekkora is ez. Há! Jó, de azért azt is le kell szögezni talán a musicaleknél, hogy ott jön ki jól, amilyen korszakba illik az, hogy dalra fakadunk. Most tehát Her elmondva megint, egy hippi korszakban simán el tudom képzelni, hogy ezek a hippik ott táncolnak, miközben be vannak lőve a parkban, és lovagolnak össze-vissza. Tehát azért kell egy ilyen környezet igen, is igen, hozzá. Igen, nem árt egy ilyen környezet. Mert hogyha egyszer csak megszólal, elkezd énekelni, az borzalmas. Igen, de a musical az olyan, hogy nem mindig igazodik ehhez, igen, hanem bármikor, bármilyen körülmények között valami történik, és ők elkezdenek énekelni. Az is nagyon sajátos, amikor a mindenféle járókelők, meg vadidegenek, akik a helyzetbe csak úgy csöppentek bele, Isten tudja honnan, hova a dolgukra éppen mennek, amikor megszólal a zene, hirtelen tánckarrá válnak. Tehát összeállnak egy tánckarrá, azt se tudják, hogy kerültek oda, de rögtön tudják a koreográfiát, és tökéletesen adják elő a... Ez egy nagy kozmikus érzés, hogy rájöhetsz, hogy te is egy csepp vagy ugye a tengerben, és mindenki egy huron pendül, és az egész rendszernek csak a része. Szerintem ezek különben jók, én szeretem a koreográfiákat, nagyon szeretem a táncot ezekben a musicalekben. Ti szeretitek a musicaleket, kedves hallgatók, és hogyha igen, akkor miért? 0629986986, és hogyha nem, akkor miért nem? 0629986986, írjatok nekünk, és mi meg kezdjünk bele egy olyan musicallel, amely én szerintem a talán legnépszerűbb musical valaha. Én ezt kimerem jelenteni, mert hogy ki ne ismerné a My Fair Lady-t, vagy ki ne hallott volna a My Fair Lady-ről. A My Fair Lady az nagyon-nagyon sok kívánalomnak megfelel. Igazából nem is nagyon létezik olyan szempont, amely szempontból a My Fair Lady-t el lehetne marasztalni. Minden elemében nagyon-nagyon erős. Tehát ott kezdődik, hogy nagyon komoly irodalmi anyag az alapja az egész sztorinak. A dalok azok egytől egyik kiválóak, a színészek azok a maximálisat nyújtják. Tehát az Audrey Hepburn az valami olyan gyönyörűség, és valami olyan báj, és valami olyan szépség, és valami olyan annyira éteri, hogy annyira, hogy ő igazából már közelebb áll Szűz Máriához, az ő szépsége, mint a Playboy címlaplányaihoz. Tehát, hogy igazából ő már egyfajta éteriség, tehát az a 10 pont. Tehát amikor az ember már, tehát az már igazán nem is erotikus, mert hogyha az ember nem tény magához akarna nyúlni, amikor nézi az Audrey Hepburnt, akkor bűntudata lesz. Tehát ő túl szép. A My Fair Lady közben, Robi azért. Nem fejlődik a My Fair Lady közben, de akár jó. A My Fair Lady-től függetlenül. Tehát az Audrey Hepburn, nem tudom, hogy jutna az eszébe bárkinek ilyesmi, de Audrey Hepburn kapcsán, hogy hát nem igen, voltál elég férfi, fogalmat sincs, hogy milyen egy férfinak úgy a pszichéje. Úgy tűnik valóban, mindig nőnek születtem. Szóval a My Fair Lady az valóban egy kiváló musical, és hát a Rex Harrison. Ő az, aki szerintem ezt, ő az, aki a nem kötelező pluszt hozza. Mert hogy az a karakter, amit ő játszik, egyébként a Broadway-n még a Julie Andrews-zal játszotta a Rex Harrison a My Fair Lady-ben a Higgins-t. Aztán a filmben a Julie Andrews dobták, és az Audrey Hepburn-t emelték be, és hát ennél sokkal jobb választásuk nem is lehetett volna. Hát azt lehet mondani, hogy az Audrey Hepburn az nem pusztán gyönyörű, bájos. Nem pusztán éterien bájos, és bármelyik férfit leveszi a lábáról, de úgy énekel, ahogy kell. Tehát, igen. Hogy úgy énekel, mint egy 110%-os énekes. És mindeközben úgy játszik is, ugye, mert hogy ez nem csak egy zenei felvétel, hogy egyáltalán nem mesterkért. Jaj, hát ez egy tündér, tökéletes. Olyan, mintha Mennyországból szállt volna alá, nem? Szerintem a Mennyországból szállt alá. És a Rex Harrison, az pedig, annak pedig akkora stílusa van, és annyira jól adja elő. De azért az jó, hogy így az Audrey Hepburn után kell mindig hozzátenni. És a... Tehát, de most miért a Rex Harrison szerinted bármiben is elmarad? De azért mégiscsak más. Szerintem mégiscsak ő a második ebben az egészben. Hát azért, mert férfiak döntik el, hogy ki az első és ki a második. Általában ezt nem tudom, hogy megfigyelte, de ott van mindjárt G.B. Shaw. Tehát hadd hivatkozzunk rá. Ő írta a Pygmalion című színművet, és akkor ennek a musical változata lett a My Fair Lady. Maga az irodalmi anyag eleve annyira erős, annyira keményen társadalomkritikus, és annyira jól ötvözi a szórakoztató műfajnak és a komoly irodalmi anyagnak az összes kívánalmát, hogy már ebből a szempontból is egy nagyon-nagyon erős darab. Tehát pusztán már akkor egy nagyon erős és nagyon tanulságos és nagyon intenzív élmény lenne, hogyha a dalok meg sem szólalnának. Igen, de eleve sok mindent fölvet ez a Pygmalion, az eredeti cím, a Bernard Shaw-nak a címe, ugyanis már szerintem sokan hallottunk a Pygmalion effektusról a pszichológiában, de a görög mitológiában az eredete az az, amikor a Ovidius Átváltozások című művében a Pygmalion szobrász beleszeret a saját szobrába. Na itt valami nagyon-nagyon hasonló dolog történik. A Harry Higgins professzor, aki a nyelvészet tudományoknak a professzora, ő felkarolja ezt a szerencsétlen Eliza Doolittle-t, akinek beszélő neve van, mert hogy a faterja Alfred Doolittle egy munkakerülő, és hát a Doolittle az a, hát az a nem sok dolgot, nem sok hasznosat követel. Kevés csináló. Igen. És hát egy szemetes az apja, de még ahhoz is lusta. Ő pedig egy ilyen virágárus lány, de igazából egy ilyen kis, hát egy ilyen kis söpredék. Igen, és ezt fogja, és felsöpri az utcáról, és gyúr belőle egy dámát pusztán azzal, hogy megtanulja újra beszélni, vagy megtanítja újra beszélni, tehát megtanítja arra a high class English-re, amelyik a felső osztálynak a nyelve. A királynő előtt is megjelenhet vele. Igen, de az a román királynő egyébként, nem az angol királynő. Tehát az, hogy de legalább egy királynő előtt az is de valami. Mi úgy várunk rá, mint az angol királynőre. Hát jó, most a söpredék Elizának az a királynő. Tehát most királynő. Az a királynő. De nem... Különben is ő a királynő, nem? Az egész szívek, film. Szívek királynő, igen. És már önmagában egy kis finom jelzést hadd tegyünk, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy megtanítasz valakit újra beszélni, és ezzel ő ugrik egy osztályt, hanem arról, hogy így adsz neki pénzt, felöltözteted rendesen, kimosdatod, és egyáltalán bevezeted őt abba a társaságba. Tehát itt elsősorban arról van szó, hogy fölkarolja, alányul, és felöltözteti, és feldíszíti mindegy karácsonyfát, és ő ettől lép osztályt, nem elsősorban attól, mellesleg meg kell tanítani viselkedni, mellesleg meg kell tanítani újra beszélni. Igen. De ez nem kifejezés. kifejezetten egy nyelvészeti munka. Tehát, hogy itt ez... Szocializáció. Igen, hát egyrészt szocializáció, másrészt meg hát egyszerűen anyagi támogatásban kell részesíteni ahhoz, hogy osztályt ugorhasson. De és utána meg már ki lehet venni csupán... a mankót, utána már ki lehet venni a mankót alóla, mert jön egy csávó és alányul hátulról, meg szemből, meg oldalról, mindenféle pózokból. Tehát kézen fogja és tovább vezeti hát ezen igen, az úton, ha kézen. Igen. Na, viszont a pedagógia és a szocializáció, itt jön a másik, a Pigmalion effektus, amikor ugyanis az lép elő, hogyha mi többet várunk el bizonyos emberektől, illetve kevesebbet, attól függ, hogy mi alapján határozzuk meg, akkor ennek az elvárásnak azok hajlamosak megfelelni. Tehát az a beskatujázás, ugye, amit mi az iskolában nagyon jól ismertünk, az meghatározza a jövőnket, illetve a saját teljesítményünket, és ebben az esetben, ez is innen jön ez a pszichológiai fogalom, a Pigmalionból, a Pigmalion effektus ebben az esetben elhitték ennek a gyönyörű lánynak, hogy neki menni fog, és hatalmas sikertörténettel valóban királynő lett belőle. Igen, igen, de mi történik közben Higgins professzorral, aki a végig azt képzelte, hogy ő az Isten, hogy ő az, aki teremt, mert hogy ő úgy is jellemzi magát, hogy ő egy szikra az isteni tűzből. De aztán kiderül, hogy ő nála is létezik nagyobb hatalom, és hogy ő maga is csak egy báb volt, valami nagyobbnak, vagy valami az ő számára felmérhetetlennek, vagy az ő számára befoghatatlannak a kezei közt, és hát ez pedig ugye a szerelem, amely hát bármikor lecsaphat, és pont amikor a leggyanútlanabbak vagyunk, és a legfölényesebbek vagyünk, hát ahogyan alázza, gyalázza széjjel ezt a szerencsétlen lányt. Nagyon jó lányt, a humor a különben igen, az egész jó, filmnek, hát, az is helyén. Harry Higgins professzornak nagyon jó a humora. És hát az az arrogancia, amivel ő ezt az egész helyzetet kezeli, meg a felsőbb osztályoknak az a mélységes lekezelése, amivel ők a prolikhoz viszonyulnak. És egyáltalán az a gőg, amivel tulajdonképpen itt a Pickering ezredes és a Harry Higgins egy fogadásból, mint egy játékból. Ez is nagyon tipikus, igen, és abból lesz aztán a szerelem. Hányszor láttuk már? Igen, mint egy kísérleti egérrel. Igen, és hát végül aztán ők maguk kerülnek egérfogóba, mert azt is lássuk, hogy Pickering ezredes ugyanolyan szerelmes lesz Elizában, mint Higgins, csak hát Higgins és Pickering között van egy jó 15 év, úgyhogy azt gondolom, hogy el is dönti a kérdést. Hát ez egy minden elképzelhető igényt kielégítő élmény a My Fair Lady, már azoknak, akik szeretik a musicaleket. Bevallom, hogy én egész gyerekkoromban, teljes gyerekkorom széltében, hosszában szénné néztem már a My Fair Lady-t, tehát széjjel koptattam a VHS-t a My Fair Lady alatt. Bevallom én, hogy nem. Én fél évente megnéztem a My Fair Lady-t. Én nem is értem, hogy nem lettem homokos egyébként. Tehát én mindent elkövettem. Ja. Ez a dolog már nem rajtam múlt. Tényleg, George Cukor, George Bernard Shaw, és Audrey Hepburn. Só és cukor, hát nem jó, az élet savaborsa és cukra. Igen, George Cukor a magyar, illetve zsidó származású hollywoodi rendező. Homoszexuális rendező. Igen. Mondom, hogy mindent elkövettem. Tehát, hogy én a homoszexuális, Amerikában élő, magyar származású zsidónak a filmjét nézegettem egész gyerekkoromon keresztül, hát most ez lett. Állítólag akkor a legjobb rendezőnője volt. Ezt mondták a komolyan. Ezt mondták rá, hogy talált sűlyed, belenyúltam. Ez de súlyos. Szóval én korom legjobb filmkritikus nője szeretnék lenni, és úgy gondolom, hogy jó úton haladok e felé. Hát, amiért még jó a My Fair Lady, mert egy olyan ismeretterjesztő anyagra épít teljesen hitelesen, a fonetika tudományára, az pedig a beszéd tudománya. Szerintem a szintaxis tudományát nem tudja annyi ember, hogy mi az, a nyelvészetnek a másik fontossága. A fonetikával viszont nagyjából mindenki tisztában van. Jó, hát itt a Rex Harrisonnak a szinkronban, a Sinkovics Imrének a tolmácsolásában mindenki magas szintű képzést kaphat a fonetikából. Már önmagában a hősünk az olyan színvonalon gyakorolja ezt a tudományt, és ilyen valóban létezik, hogy egy mondat elmondása alapján bárkiről megmondja, hogy hova valósi. Tehát, hogy olyan, mint amilyenek mi vagyunk, csak nekünk a három kedvenc filmedet kell elmondanod, és akkor megmondjuk, hogy ki vagy. Igen. Na most a Higgins professzor az meg arra képes, hogy bármit mondasz, egy mondatot is elmondja, hogy hol születtél, honnan jöttél. Vagy Magyarországról. De igen. Londonban a kerületet is megmondja. Igen. Ja, és nem csak azt mondja meg, hogy az országban hol születtél, és honnan jöttél, hanem hogy hol éltél még azon kívül. Mert hogy akárhol élsz, ott beszélsz, ott hallasz, hallás alapján formálod a nyelvet a szádban, ennek megfelelően átveszed azokat a sajátosságokat. Ő egyetlen egy hangnak a bizonyos torzulata alapján képes arra, hogy belüljön egy olyan helyet, ahol mondjuk másfél éven keresztül laktál valamikor 20 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ő ilyen színvonalon műveli ezt. Egyszer egy AB, a magánhangzókból álló ABC sort játszik le, ami nem tém valami 4 másodpercen keresztül szól, és valami 140 magánhangzót kéne tudnunk megkülönböztetni, hogyha olyan fülünk lenne, mint Higgins professzornak. De hát ez még a magyarban még durvább, ugye, mert nekünk 42 vagy 46 betűnk van, tehát azért még érdekesebb, viszont nem is annyira változatos a magyar nyelv kiejtés szempontjából. Kaptunk egy rossz hírt, Berta, nos, az SMS falról. Nem Audrey Hepburn énekelte fel a dalokat, megpróbálták vele, de nem volt elég jó a hangja. De akkor is jól tátok, kösz vicca. Vicca, és most boldog vagy, hogy leromboltál bennünk egy idolt? Tényleg, most sokkal jobban érzed magad? Most attól függetlenül, tehát nem kell mindenben olyan jónak lenni. Na, de jónak kéne lenni, így most kerestem, már nem olyan. Megvan, kösz vicca. Ez most már nekem nem olyan így. Mennyire szeretem a mai a musical műfaját? Kérdezi tőlünk ötletember. Hétvégenként általában 30-40 kilométeres kerülővel autózom haza, hogy a műsor végéig adókörzetben maradjak. Ma nem kerülök, bocsi, írja. Nem, pedig, nem pedig, szereti. Igen, pedig nem musicaleket fogsz nézni, vagy hallgatni, hanem minket, és mi arról beszélünk, arról és beszélünk, jól elmondjuk, hogy mennyire szeretjük, meg nem. Szeretjük, és más musicaleket meg miért utálunk. Ugyanis mindketten azt hiszem inkább az ellenzők táborában vagyunk, ettől függetlenül meg kell vallani, hogyha valami egy kicsit jó. Talán nem véletlen, hogy a 160. adásban fordul elő először, hogy 4 musicalről beszélünk. Tehát, nem, ezek a musicalek, ezek a mai musicalek, ezek valamiért tényleg érdekes. És érdemesek és az említésre. Igen. Igen, mert vagy nagyon jók, vagy hát jaj. De hát essen szó még millió és egy musicalről. Egy valami biztos, hogy a My Fair Lady az nyilvánvalóan a 40 pluszosoknak sokkal, de sokkal jobban bejön, mert hát léteznek a musicalnek az életkori sajátosságai is, hogy a musicalhez való viszonynak. De én a magam részéről bármikor, tehát konkrétan most ennek a műsornak a kedvéért is megnéztem a My Fair Lady-t újra. Bevallom, hogy mostanában inkább már csak 5-6 évenként nézem meg a My Fair Lady-t, és nem 5-6 havonta. De ugyanolyan szórakoztató volt, és ugyanolyan imádnivaló volt az Audrey Hepburn, és én világéletemben olyan akartam lenni, mint a Higgins professzor. Tehát én a világéletemben annyira elegáns, annyira laza, annyira nem törődöm, és annyira önmagának való, és annyira autonóm, és hát annyira... ebből egy pár sikerült. Már most. Ez csodálatos, ez a legszebb dolog, amit valaha mondtál nekem, Berta. Csonka Bertával, aki itt van velünk a stúdióban, az SMS számunk pedig 0629986986, az én nevem pedig Puzsér Róbert, a következő másfél órában musicalekről beszélgetünk. Már a My Fair Lady című musicalt azt ajánlottuk a figyelmetekbe, és nem véletlenül, hiszen egy egészen kiváló filmről beszélünk, ami a... Hát mi most miből áll össze egy musical? Tehát mitől jó egy musical? Hogyha jó a sztori, hogyha jó a rendezés, az persze mindig sosem árt egy film esetében, hogyha jók a dalok, és hogyha jók a szereplők. És hát ebben az esetben így minden klappol. Tehát így minden működik, és mégpedig úgy, ahogy kell. A musical filmen olyan, mintha parfümillatot fényképeznénk, írja a kedves hallgató. Teljesen értelmetlen. Kivételt képez természetesen a Monty Python teljes életműve. Így van, a Brian élete nagy kedvencem. Van-e olyan a hallgatók között, aki nem látta a My Fair Lady-t eddig? Vajon? Lehetséges, hogy van olyan hallgató, aki még nem látta a My Fair Lady-t. Hát az pótolja be nagyon sürgősen. Meggyőztetek, visszafordulok, írja ötletemben. Egy nevető smiley kíséretében. Cherburgi esernyők. A Cherburgi esernyőket mindenki követeli. Tehát, hogy azért mindenki odáig van meg vissza. Jó, akkor majd egyszer. Igen, akkor majd egyszer beszélünk erről is. Most ez azt jelenti, hogy rengeteg sok musicalt meg kell majd nézni, nem volt még se olyan jó ötlet ez a musical adás. De még lesz musical adásunk egyébként, már kitaláltuk a következőt is. A Kishercegről is csináltak egy amcsi zenés filmet valamikor a 80-as években. Elég inkomplít az egész, mint film, még akkor is, ha Gene Wilder a róka, Bob Fosse a kígyó. Bob Fosse, a jó öreg Bob Fosse. Igen. Múltkor volt rosszul. Igen, igen. Talán valamennyire megmaradnak a dallamok, mint az I Need Air. A Kisherceg musical. Fú, ezt nem, sose hallottam. Igen. Ja igen, mert megint a Cherburgi... Amit egyszer megfelelítettél. Hát igen, azért felelős vagyok, így vagyok én veled. A Cherburgi esernyőket azt mindenki követeli. Úttörő vállalkozás volt, írja a kedves hallgató, még akkor is, hogyha megbukott. Nagyon sajnálja a kedves hallgató, hogy nem lehet se onnan magyar feliratot is tartalmazó DVD formátumot találni a gyönyörű műről. Mármint a Cherbourgi esernyőkről. Jó. Hát mi is együtt sajnáljuk. Szomorúak vagyunk. Tegyünk ellene valamit. Így aztán nem is tudom, hogy fogunk beszélni erről a filmről. Nem, hogy hogyan fogunk... Hát hogy... Magyar feliratot? Nincs magyar feliratos formátum. Hát nem kell magyar felirat nekünk, elég, hogyha... Neked, ja. De nem a felirat a szükséges, hanem az alámondás, nem? Hangalámondás, de szinkron, úgy érted? Szerintem nem, alámondás. Hangalámondás. Kellene egy olyan hangalámondásos, az a monoton hangos. Jó ecseri piacos igen. Téma, igen. Na hát akkor beszélgessünk egy kicsit a Jézus Krisztus Superstar című musicalről, ami szintén egy Broadway musical volt eleinte. Az itt szokott ez lenni. Andrew Lloyd Webbernek a munkája, és aztán meg a Tim Rice-é. Tim Rice-nak, igen. És aztán ebből rendezett egy filmet a Norman Jewison, aki a csodálatos Hegedűs a háztetőn című szintén musicalnek a rendezője, és az szerintem az egyik legjobb musical, ami valaha készült. És hát én a Norman Jewisontól egy szintén jó filmet vártam volna. Ehhez képest a Jézus Krisztus Superstar mint film, jó, én nem láttam a musicalt. Már mint színpadon. Majd most. De mint film, hát ez egy rossz vicc. Csak ennyit tudok ehhez hozzáfűzni. Én nem tudom megérteni, hogy ebben, hogy ezt ő hogy képzelte egyáltalán az egész. Olyan, mintha 30 forintból forgatták volna, nem tudom, hogy spórolni kellett, vagy ez egy koncepció volt, hogy ennyire szegényes és gagyi lesz az egész, ezt nem tudom, tehát láttátok, kedves hallgatók, a Jézus Krisztus Superstar című filmet? Ilyen bődületesen ocsmányfilmet, olyan az egész, mintha egy verkfilm lenne a forgatásról, de az már a film! Tehát jó, de ennek van egy ilyen hangulat, hanem a filmet. Az amikor, az előbb, amikor felsoroltad, hogy mi kell egy jó musicalhez, nem mondtad, hogy sok pénz. Igen, az... Tehát ez még lehet egy jó musical attól. Hogyha újraforgatják valaki mással, tökéletes lesz. Lehet ez az, szerinted? Itt a dalokkal is súlyos gondok vannak, az igen. Az igazság. És a színészekkel? Milyen színészekkel? Miről beszélünk? A táncosokkal, mindenféle ilyen revütáncosok vannak, meg mindenféle ilyen fekacsajok vannak, rózsaszín parókákban. És a történetben jön a történetet, ez mennyire klasszikus a történet? A történethez ahhoz, ahogy hozzá van nyúlva, az érdekes. Szerintem is. Igen, az a része érdekes. Az történt, hogy én az egyházban nevelkedtem, éppen ezért van egy fenntartásom az ilyesmi filmekkel kapcsolatban, és magával az egyházzal kapcsolatban is, sajnos. Az egyházzal kapcsolatban is? Így van, azóta, mióta felnevelkedtem, azóta nem nagyon tudok templomba járni, mert én egy református gimnáziumba jártam, ahol nem a szeretetet kaptam, hanem inkább a bort itták és a vizet prédikálták. Na mindegy, ettől függetlenül nekem ez a téma érdekes mindenféleképpen, de ilyen szinten amerikaisan feldolgozva Jézus Krisztus élete sosem tetszett, sosem gondoltam azt, hogy ez nekem be fog jönni. És akkor most kaptam egy ilyen felszólítást, hogy itt jön ez a musical, és nézzem meg, és megnéztem, és ez jó. Hát mire az a kérdés? Nagyon érdekes. Júdás. Júdás szerepe, Júdás nézőpontja, és mint Jézus Krisztus, mint csupán egy szupersztár, egy celeb. Egy ember. Ugye a szupersztár az csak egy ember lehet, Isten nem. Egy celeb csak egy ember lehet, Isten nem. És ennek az egész filmnek egy nagyon érdekes vonala van, és teljesen következetesen követi ezt az elméletet, amit így kitaláltam. Ugyanis minden esetben ott van Júdás, aki mint egy lelkiismeret, mint egy isteni szó beszól Jézusnak, aki pedig mentegetőzik és megmagyarázza a dolgokat, hogy na de hát ne csináld, mert ne legyél ilyen kicsinyes, miért szólsz be, hogyha Mária Magdolna engem balzsammal keneget. Annyi szegény van, szegények mindig lesznek, én viszont egyszer meghalok. Micsoda? Tehát Jézusnak a nagy-nagy beszédei teljesen, vagy ki vannak forgatva, vagy értelmezve vannak egy másik szempontból, de teljesen illenek ebbe a vonalba. Kicsit blaszfémikus. Nagyon kemény. És Jézus a végén fel sem támad. Júdás érkezik meg a világító. A mennyből. Miután elárulja Jézust, ezután öngyilkos lesz. És ő áldozza föl magát. Elárulja Jézust, öngyilkos lesz, majd egy ezüst kereszten alászáll a mennyekből. Ő áldozta fel magát. Júdás egyelő Jézus. Hát, vagy Jézusabb, mint Jézus. Érdekes módon a pápa meg az egyház ez ellen, a film ellen nem tiltakozott soha. Ez ellen nem volt soha semmi kifogásuk, tehát ez nekik, az ő maguk részéről ez belefélt. Bezzeg a Krisztus utolsó megkísértése, amely minden ízében teljesen keresztényi szellemű, és föl sem merül egyáltalán ilyesmi, hogy ilyen mértékben hamisítsa meg a Szentírásnak a szellemét, hangsúlyozom, nem a betűjét, hanem a szellemiségét. Na de azt aztán tűzelvassal írtani kellett természetesen. Két dologról kell beszélnünk, amikor a Jézus Krisztus szupersztárról beszélünk. Egyrészt a dalokról, mint produktumról, sőt, mindjárt három dologról, másrészt a sztoriról, harmadrészt pedig a filmről. Tehát a film az egy rossz vicc. Az egészen biztos. A sztori az érdekes, számomra egy kicsit még talán túl meredek is ez a föltámadó Júdás. Kicsit sok is. Robi, megnéznéd színházba? Mert azt mondod, hogy a film a rossz. Tehát akkor lehet, hogy színházba jössz. Szerintem borzalmas lehet színházba. Te veszed a jegyet. Maradjunk ennyiben. Jó. Olyan ez a sztori, minthogyha le akarnánk rántani Jézust a mennyek országából ide közénk, és ott még egy kicsit azért jól pofán is verjük párszor. Hát vagy mintha így... nem emelnénk fel, hanem csak megnéznénk, hogy ő hogy él, egy férfi él. Te azért élvezed ezt, mert ezáltal tudsz lázadni, tehát ezáltal tudod a lázadó energiáidat kiélni, amiket egy kis egyházi fejjebb valóid iránt érzel, akik annak idején téged a... Hát azért ez már egy jó ideje volt. Próbáltak szorítani téged a Vármagas gimnáziumban, nem? Jézussal jobban voltam akkor is, és most is, tehát a szeretet az oké, az egyházzal nem, tehát itt nem feltétlenül lenne ez most már probléma. Beszéljünk egy kicsit a filmről. Olyan ez a film, minthogyha elmegyógyintézeti kezelteket kizavartak volna a sivatagba, hogy menjetek, töltsetek el egy hetet odakint, úgyse tudtok mit elrontani, csak kövek vannak, tehát igazán próbáljatok meg egymásban nem kárt tenni, hogyha lenne néhány fa, az veszélyes lenne, föl lehet mászni, lehet esni róla, de nincs az se, úgyhogy igazán nagy baj nem lehet, és ott tomboljatok, és akkor kitomboljátok magatokat, és közben meg kandi kamerával meglesünk titeket, és fölveszünk, hogy mit csináltok odakint. Tehát kb. Ilyen a Jézus Krisztus szupersztár. Hát az már-már egy zendülés, ami ott zajlik. Tehát nem nevezném kulturális produktumnak. Ez semmiféle szín alatt. Tehát valamiért, én nem tudom miért, volt egy időszak, valamikor a 70-es években, többek közt a Bob Fosse is főbűnös ebben, amikor úgy gondolták, hogy ez a Broadway revű, ez az egyezményes nyelv. Tehát ez az, amit a Bábel tornyának építése során valahol elvesztettünk. De most megtaláltuk újra, és ez visszavezet minket a közös gyökereinkhez. Semmi más nem kell, mint ilyen fritteres parókák, meg ilyen fehér budgyosújú holmikat kell fölvenni, hippie és azokban cuccok. Kell... Hát néha hippi cuccokat, de néha meg ilyen diszkós cuccokat. Határozottan ilyen diszkós. Hát Júdás, amikor visszatér, minden. Hát Júdás, amikor visszatér, akkor diszkószerkóban tér vissza a mennyek országából. Az a lényeg, hogy mai legyen. Jó, hát nem, hát tökéletes. Tehát a néger Júdás diszkócuccban a kereszten a mennyből le. Tehát mi más kéne? És gondolom, hogy a 30 ezüstből lett az ezüst kereszt, amin rajta van, tehát hogy valamiből csak kovácsolták. És olyan néz neki ez most vajon? Milyen műfajba ültetnénk át, hogyha egy úgymond musicalt? Mi lenne a musicalnek a mostani megfelelője a mi világunkban? Mi az a közös nyelv a Bábel tornyából, ami... Én nem tudom, pár hete azt mondtuk, hogy a tőzsde, és kaptunk 70 SMS-t, amiben mocskoltak minket, úgyhogy talán hagyjuk is ezt most. Jó. Nem tudom. Isten tudja, de én úgy gondolom, hogy Isten valahol... Isten tudja, hoppá. Na, hát szó szerint. Szóval, ez nem hippi mozgalom kritika? Kérdezi a kedves hallgató. A műsor, vagy... Nem, a Jézus Krisztus szupersztár. Én szeretném hinni, hogy arra vonatkozik a kérdés. Én szerintem ez még éppen, hogy pont... közepén volt, tehát még itt nem kritika volt, hanem inkább eszközként használták fel ezt arra, hogy el tudják adni ezt a szupersztárt is, mint a Jézus Krisztus. Tehát inkább szerintem ez a mai világnak a kritikája azzal, hogy bárkiből lehet szupersztárt csinálni, és az Jézus Krisztussal is ez történt. És amikor a Júdás felhozza azt, hogy mi van Buddhával, meg Krisnával, mert hogy ezeket is megkérdezi a Júdás, nekem nagyon tetszett, hogy ilyen nyíltan lehet beszélni Jézusról, mint a vallás történet egyik fontos szereplőjéről, de egyik szereplőjéről, tehát hát nem feltétlenül kiemelt. Nagy Krisztus relativizálás zajlik ebben igen, a filmben. Igen, ez nem egy rossz. Igen. Na most az a legnagyobb probléma, hogy én nagyon nem szeretem szégyelni magam, amikor szórakozni próbálok. Tehát az ember zavarban érezni. Ég a pofám azok helyett, akik az lenne a dolguk, hogy a pénzemért szórakoztassanak, az mindig idegesítő. És nem tudom, hogy miért ég a pofám. Tehát hogy nekem ez miért szégyen. És valahol azért, mert valahol bűrészességet vállalok a szégyenben azáltal, hogy megnézem. Tehát hogy átragad rám is így. Amikor például a Heródes király ott azon a stégen, vagy valami hajón ott veri magát félmeztelenül, és ott körülötte azok a parókás ilyen revűgörlök így denszelnek, akkor volt az, hogy annyira kínos volt, hogy így legszívesebben lekapartam volna a bőrt az arcomról. Igen, de a kínosság... Onnan folytasd, hogy a kínosság. Igen, a kínosság és a zsenialitás, ez a kedvenc szavunk, ez nagyon-nagyon kicsi választja el egymástól a kettőt, úgyhogy Norman Csúlyzomba például belefér mindkettő. Attól függ, hogy Jézus Krisztus szupersztár, vagy hegedűs azt. Igen, viszont ők hadd próbálkozzanak. A művészeknek ezen a hajszálon kell egyensúlyozni. Nem, és a művészeknek ezt a hajszálat messzire el kell kerülni, és azon az oldalon kell maradni, ahol a zsenialitásának. De valahogy nem jön össze, viszont ha nincs meg bennük a bátorság, akkor lehet, hogy semmit zseniális. Mindig középszerűek lesznek, és soha senki sem a katarzistól, sem pedig a szégyentől nem fog borzongani. Hát bizony, ez elképzelhető. Ez egyszerűen, az előbb hallottátok, gondolom, hogy ezek a zsidó főpapok, Kajafás, azok így beszélnek a filmben, ahogy az imént hallhattátok. Ilyen gonoszak. Tehát ez ilyen, annyira olyan, mint egy nagyon rossz karikatúra az egész. Tehát az ilyen... Kicsit túl extrém, túl gonosz lett az a gonosz. Ez a túl gonoszak, meg ilyen, az ilyen, az idealizálás, meg a démonizálás, mind a kettő olyan karikatúraszerű, és olyan ordinári az egész. Tehát így folyton kilóg a lóláb, vagy nem tudom mi, vagy honnan, vagy mi nem. Itt amúgy Jézussal kapcsolatban azért lóg ki a lóláb, mert ő nem egy akkora szent és angyal. Tehát a másik oldalon nincs meg ez az extremitás. Vannak nagyon gonoszak, viszont Jézus az meg egy semmilyen. Tehát én ott úgy, ez nekem érdekes. Viszont amikor elgondolkozik Jézus, ugye itt megy a hozsánna, hogy éppen bevonul Jeruzsálembe virágvasárnap, és mindenki ünnepli a szupersztárt, mert akkor még szupersztár. Szupersztern. És az a szöveg, hogy hozsánna, szeretni fogsz engem, Jézus, ezt fogod-e értem tenni azt, és will you die for me, meg fogsz-e halni értem. És ennél a pillanatnál a rendező úgy gondolta, hogy ezt úgy megfogja, hogy kimerevíti Jézus arcát, és csak egy pillanatra megvan a kiállás, és utána megy tovább. Hát tehát a will you die for me... Így gondolkodtak. Hát ez remek. Ezek nagyszerű eszközök egy filmben, igen, amikor ilyenekhez nyúl egy rendező, hogy kimerevíti a képet. De visszanéztem, hogy ez vajon a DVD hibája. Ez egy szándék volt. Ez olyan életszerű. Benne volt a scriptbe. Olyan gyakran fordul elő az életben is velünk, hogy így egyik percről a másikra, amikor valami fontos elhangzik, akkor így kimerevedik a kép, hogy rá tudjunk fókuszálni. Tehát ez az, amikor a rendező olyan szinten kezeli le a nézőjét. A rendező azt mondja, hogy érted. Mint egy hülye gyereket, de tényleg mint egy fogyatékos, kisegítőiskolás hülye gyereket. Most valami fontos hangzott el, paraszt. Megállítottam neked a képet, gondolkodjál. Szerintem ezért érzed magad. Hülye gyerek. Na, akkor ezért érzed tovább. Rosszul magad. Hát többek között ezért érzem rosszul magad. Rosszul érzi magát. Határozottan rosszul érzi magát az ember. Úgy érzi magát, mint egy kisegítő suliban. És az a legrosszabb, hogy így aztán nagyon nehéz beleélnem magam a cselekménybe. Egyrészt azért, mert hogy így folyamatosan így belelógnak a képbe mindenféle ilyen ipari kellékek, meg ilyen keresztgerendák, meg minden. Úgy van összerakva a színpad, minden. Bejönnek aztán a tankok is. Díszletmunkások, meg tankok be. Igen, meglepett. Gépisztolyos őrök vezetik fel Jézust, nem tudom. Teljesen következetlenül. Értem én azt, hogy ez ilyen stilizálva akar lenni. Tehát így a tudattalan, minden, ami a zsarnoksághoz köthető, az a tank, meg a géppisztoly, szegény Jézushoz az meg a kereszt, és akkor ezek így összegyógyulnak a filmben. De ezeket a motivumokat következetesen kéne végigvinni, és ettől adni egy stílust a filmnek. Az a stílus, amikor ilyen motivumokat használsz, és következetesen. De nem, ez következetesen következetlen a film. Tehát van egy stílus, csak ez a stílus, ez rossz. Ez a probléma igazából. A filmnek a tehát átélhetetlen. Átélhetetlen az egész. Tehát folyamatosan idézőjelben van az egész. Ez a probléma. Nagyon, lehet, hogy nem is értjük ezt. Hát, lehet ennél jobban érteni, de egyébként ez, tehát a sznobériának ez az utolsó védőbástyája mindig. Tehát, de lehet, hogy te húzod rá azt, hogy a sznobéria. Mégiscsak bennem van a hiba. Hát nem értem, hát nem tudtam fölnőni hozzá. De akkor ez egy jó dolog lehet, biztos. Biztos egész jó, csak hát én kevés vagyok ezt. De aki szereti, az nyilván érti is. Csonka Bertával, a dal pedig, amit az imént hallottatok, ez a Jézus Krisztus szupersztárnak a Getsemáné kertben előadott dal, amit Jézus énekel, mielőtt már elaludtak az apostolok, és mielőtt még Júdás elárulná ebben a dalban, ugye, amikor azt kéri, hogy a keserű pohár az távozzon el tőle, ez a pillanat, amikor Jézus hát a gyengeséget mutat, és az emberi arcélét. Ez a, szerintem a legerősebb pillanat a musicalnek, tehát itt a zeneileg a legmagasabb színvonalon áll, itt hág a csúcspontjára a darab, meg az Andrew Lloyd Webber. És úgy mondtad, hogy a 70-es években ez volt a közös hang a musical minden témának a feldolgozására, akkor valószínűleg most úgy mondanánk a szupersztár helyett, hogy Jézus Krisztus lájkollak, vagy valami ilyesmit, mert ez a szupersztár, vagy celeb, nem tudom, hogy miért annyira vagány ez a 70-es években. Egyébként gondolkodtam ezzel a sorozat. Aha, lehet. Az életmódszerű ilyen, tehát ami, ahol rendesen drogossá tudsz válni, tehát akár 20-30 évadon keresztül tudsz, tehát az rendesen junkivá tud tenni téged is függővé, tehát itt nem az élmény, nem a bevésődésnek a mélysége, hanem az, hogy családtaggá válsz, az, hogy kötődj a karakterekhez, és az, hogy újra meg újra leüljél, és újra meg újra megnéz, tehát egyszerűen bevonjanak téged a nem a zene repítel valahova, hanem az, hogy valahova tartozás. Igen, valami ilyesmit. Szerintem leginkább az ezredfordulót követő évtizedek műfaj az sorozat lehet. Minden esetre ebben a filmben az nagyon érdekes, hogy Jézus Krisztus életét naplószerűen mutatja be. Tehát nem az utólagos evangéliumi belemagyarázással nyúl a Jézus Krisztus témához, hanem egy hétköznapi embernek a bolyongásai, nagyra vágyása, hanem az esendőségén keresztül bemutatott történetek, ami valóban megtalálhatók a Bibliában, de utólag az evangélium már belemagyarázza a csodákat és a fantasztikus dolgokat. És mindez szánalmasan kivitelezve, úgyhogy a díszlet munkások is jóformán belelógnak a képbe, nem csak a díszletek. Igen, de érdekes, van benne egy érdekes interpretáció. Hát akkor ennyit talán a Jézus Krisztus szupersztárról, és térjünk rá a Mamma Mia-ra, ami a Queen életmű, mi Queen, Isten, mit mondtam, Dancing az Queen. Az lesz a következő, mi megcsináljuk. Az Abba életműnek a musical változata, azt lehet mondani, hát úgy érezték a Abbának a tagjai, akik a jogtulajdonosok, hogy mégiscsak le lehetne húzni még egy bört erről az életműről, hogy egy generációt már sikerült függővé tenni ezektől a daloktól, de ezeknek a gyerekei ezt nem is nagyon ismerik, talán nem is úgy gondolnak rá, mint ami az ő kultúrájuk lehetne, sokkal inkább a szüleikhez kötik ezt, és hát az ő torkukon is le lehetne nyomni, és még egyszer ki lehetne belőle venni, ha nem is annyi pénz, de hát valamennyi pénz még biztosan, úgyhogy elkészítették ezt a musicalt, és hát sikerült jóformán az összes slágerüket belezsúfolni, beletuszakolni a musicalbe. Tehát nem lesz második rész? A legnagyobb bravúr az lehetett egyébként, hogy lehet a cselekményt úgy összegyógyítani, hogy dalokból álljon össze, és három mondattal átvezetni. Hát tényleg három mondatonként dalok következnek benne. Hát ilyen mennyiségű, tehát ilyen zenei erejű, vagy ilyen zenei töménységű musicalt én még az életemben nem láttam. Ténylegesen, tehát valami 18 szám csendül fel benne, tehát ez világrekord, ez egész biztos. Viszont azt jelenti, hogy akkor értelmes szövege is lehetett az Abba a számainak, hiszen mindig nem ugyanarról szól. Mégis helyzet, különböző helyzetekben, tehát nem egymásba szeretünk állandóan, és nem meglátlak az utcán, és beléd szeretek állandóan, hanem ott már vannak következmények, és tényleg nem rossz. És a főszerepben a csodálatos Meryl Streep. A tegnapi adásunkat Meryl Streepnek áldoztuk, de nem volt elég. Ezért aztán ma is visszatér közénk, és megint csodálatos, megint felejthetetlen, annyi kirobbanó energiával, ami egy 20 évesnek is sok lenne. 59 évesen játszotta el ezt a szerepet a Meryl Streep, de hát nem 45-nek nézem. Na, hát ez nagyon felemelő lehet. Én nem kell nekem nézni, én nagyon 60. Szeretem. Itt a Meryl Streep 60. Mindenben máshogy éli meg, ez egy szubjektív dolog. Hát én úgy élem meg, hogy nagyon szexi. Igen, épp ezért tök mindegy, hogy 45 évesen szexi vagy sem. Akinek vannak anyuka fantáziái, az nézze meg ezt a filmet, mert a Meryl Streep az tökéletes benne. Viszont ehhez a filmhez nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon jó szereplőket kellett találni. Tehát én szerintem, aki, hogyha nem Meryl Streep lenne itt, akkor inkább Meryl Streep fanatikusok szeretik ezt a filmet, mint az abbások, vagy jó, ki elférnek egymás mellett, de így nagyon jó. Tehát szerintem mindenki annyira örül, hogy láthatja Meryl Streepet egy ilyen szerepbe, hogy ő ott élvezi és fürdőzik ezekben a jelmezekben, meg ebben a bohóckodásban. És olyan furcsa, mert ez a film szerintem alapvetően egy ellenszenvet vált ki, ez egy gusztustalan dolog. Mamma Mia, abbával, és ugrálnak az amerikaiak szigeteken, úristen! Tom Hanks a producer, tehát minden szörnyűség megtörténik. Nem, ami a kicsit már túlzás, hogy ez az élet szeretetének, a tenger, a napfény, a szerelem, és mindezekben a rendkívül gicses dolgokban való vájkálá, vagy inkább hogy is fogalmazok, dagonyázásnak a jegyében zajlik az egész. És Topzódás. Igen, már egy kicsit sok. Tehát néha, tehát amikor például 60 éves nők úgy örülnek egymásnak, mint hogy a 19 éves, inkább 13 éves tinik lennének, tehát ilyen, olyan ha már azt érzem, hogy jaj, de ennek, ennek ellenére jönnek ezek a slágerek egymás után, és ezek így elragadják az embert. Tehát, igen, láttunk már olyan korabeli nőt, aki ilyen szerintem többen. Lehet, hogy ritka, de vannak ilyen nők is. Miért ne legyünk örökké fiatalok? Jó, és a Vulevú, hát az szerintem a legjobb számuk. Tehát szerintem az Abba életműből magasan kiemelkedik a Vulevú, és egy nagyon jó feldolgozást kapott ebben a filmben. Úgy küzdött a Meryl Streep ezért a szerepért, Donna szerepéért, aki mondjuk ugye a címszerep, mint egy oroszlán. Még soha életében nem akart ennyire eljátszani egy szerepet, mint ezt. Komolyan. Tehát, hát ezt pedig minden, ráírták szerintem. Minden elképzelhető, hát ezt ő is megérezte, minden elképzelhető követ megmozgatott, nagyon nehezen jött össze neki, mert túl öregnek tartották a szerephez. Jézusom, ki lett volna helyett? Játszom már öreg apácákat, legyen szíves, gondolták. Hát de attól függetlenül, hogy ő öreg apácákat tökéletesen eljátszik, ettől függetlenül képes arra, hogy virulens anyukákat is ugyanolyan nagy meggyőző erővel legyen képes megformálni, emellett pedig tökéletesen énekeljen. Mert hogy tegyük hozzá, hogy a Meryl Streep az ebben a, itt konkrétan ténylegesen a Meryl Streep énekel minden számot, minden létező számot, amit csak, tehát itt a saját maga énekhangja, ő. Lehet ezt még jobban magyarázni anélkül, hogy egy kicsit is értelmesebb lenne? Tehát nem úgy, mint az Audrey Hepburn. Nem úgy, mint az Audrey Hepburn. Tehát, hogy ő neki megvolt a hangja hozzá, és non plus ultra, hogy énekli őket. Tehát tényleg, a Meryl Streep azt lehet mondani, hogy mindenhez ért. Jóformán. Tényleg. Egy földre szállt angyal. Újabb. Igen, és hát borzasztó szexi, de tényleg. Tehát egyébként én szerintem a Mamma Mia az nagyon-nagyon szórakoztató. Tényleg. Tehát hogy ez egyszerűen mindenki azt mondja. Lefegyverezt. Tehát én sem úgy állok hozzá az Abbához, hogy de jó, az új Abba musical, megyek, megnézem. Hanem így általában, tehát ez is olyan, hogy én is annak idején a barátnőmmel néztem meg, mert az ember nem ül be az Abba musicalre csak úgy, de az barátnője unszolására beül az Abba musicalre, mert ugye a barátnője azt hallotta a barátnőitől, hogy milyen szórakoztató, és akkor beültem vele az Abba musicalre, és így hát így jöttek a dalok egymás után, és így lefegyvereztek, és kész, igen, és aztán elkezdtem szórakozni rajta, és nem, tehát így, utána meg így kénytelen voltam azt mondani, hogy aha, hát ez igen, ez jó, ez profi munka, tehát ez meg lett csinálva jól, és így egyszerűen így. Hát így nem kell feszengened, mert ez már annyira durva, hogy szétfeszít, és ja, felszabadulsz. Jól telt a 110 perc, amíg zajlott ez. Nektek tetszett a Mamma Mia, 0629986986, tehát akkor hallgassátok meg, hogy tud ez a Meryl Streep énekelni. Hát igen, Meryl Streep az utánozhatatlan, azért is szeretem ezt a számot, mert itt legalább egy kicsit eltérnek attól a Abba élménycsomagtól, amit mindig kapunk tőlük, attól az Abba sztereotípiától, ami az összes számukat jellemzett, azért lézé. Felismerhető, hogy azért egy sablonra jár az Abba slágergyár. Money, money, money, honey, honey, honey, gimme, gimme, gimme, és egyéb. Ez a sor hosszan folytatható. Ez azért egy fajsúlyosabb szám, tehát itt azért több dráma van benne, mint nyál, vagy nem, vagy mint hab, vagy nem tudom. Az egész filmben az van, hogy vannak benne olyan színészek, akiket ismerünk, és valamiért szeretünk, szimpatikusak, és ők dalra fakadnak. Hát igen, van egy jó színész is, a Colin Firth, van egy ilyen sármőr király, mint a Pierce Brosnan, meg van a Stellan Skarsgård, hogy hárman mindegy. Legyenek. Tehát azért mindig. Én felírtam az ő nevét is, mert szegény. Biztos senki más nem írja fel. Nyilván kínos, amikor a Pierce Brosnan énekel, mert nincs hangja, de legalább vállalja. De úgy csinálják ebbe, az a jó ebbe a filmbe, és ritka a filmek egyike, hogy kedvet kapsz hozzá, olyan jó ízűen élik az életet, meg olyan jó ízűen csinálják ezt a dal, ez a mediterrán téma, hogy oda mennél te is legszívesebben, csak a barátaid meg ne tudják. Dalra fakadnál, ja, tehát igen. Nem az a lényeg, hogy majd a másik mit szól hozzá, hanem élvezed, hogy te énekelsz, és a többiek meg adják alá a lovat, mert élvezik, hogy te mersz és élvezed. Betáncolnak mögéd, meg ilyenek, igen. Hogy mondjam, létezik ez a igazi musical önfeledtség, amikor teljesen elfelejtkezel magadról, és mint egy kisgyerek leszel újra, mint ilyen ovis szinten, de tényleg, és ugrálsz, mint egy hülye, és elfelejtesz mindent, és azok a szerepek így, amik így disztingváltan normálisan kell viselkedni, tessék már észrevenni magadat, na! Szóval ezek így lemállanak rólad, és így elkezdesz így önfeledten boldogan így ugrálni az ágyon, vagy nem tudom, úgy, mint a Meryl Streep. Nem kínos, mert nincs külső kamera, tehát így kikapcsolod a külső kamerát, köszönöd szépen, és minden hajrá musical, és itt ezt megkapod. Tehát itt ez igazán megtörténik veled. De sokan vagyunk, akik szégyeljük ezt, vagy nem akarjuk, hogy ezzel szembesítsenek minket. Amikor ilyenek vagyunk, akkor egy élménnyel szegényebbek, én azt gondolom. Tehát a Mamma Mia az nagyon hatékonyan tudja átadni ezt az élményt. Hogy milyen az önfeledtség. Itt van a kedves hallgató, aki azt írja nekünk. Annyira gáz volt, hogy az már jó. Gyerekekkel néztem, végig nevettük, írja Gabi. Jó, igen, ez gyerekekkel is nagyon jól. Tehát igen, a gyerekek imádni fogják, hogy először hallják ezeket a dalokat, és hát olyan mennyiséget kapnak. Hát Robi, csalódtam. Na nesze. Többet fikázol filmeket, mint dicsérsz. És pont ezt isteníted. Szerintem nyálas és kínos, írja nekünk Andi. Nem akartam csalódást okozni, Andi, úgy sajnálom. Balatonon láttam a Mamma Mia-t, és nem sok kellett, hogy sziklákat is lássak körülöttünk. Ugye ezek a görög tengerpartok. Ja, értem. Hogy rögtön abban a környezetben ágyazódik a néző, és igen, ezt tudja ez a film, hogy az az önfeledtség, meg az életnek az a jó ízű élvezése. Tehát nyomban vettem is két jegyet görögbe. Persze nem. Csak én azóta voltam görögben, és először életemben azóta. És tényleg olyan! És Görögországban. Igen. Nem görögben. Nem, az nem, kell nem, azt mondani. Az tényleg. Aztán itt van még a kedves hallgató. Azt írja, 7 éves Janka Bella nagylányomnak nagyon tetszett, azt üzeni. Írja nekünk Mis. Ez a film, ez egy limonádé. És ilyen módon kell a dolgot kezelni. És limonádé kategóriában meg egy halálosan profi darab. Szerintem is. Tehát, és lehet így is szórakozni. Nem kell mindig a mélységet keresni. Magyarok hajlamosak vagyunk arra, hogy csak azt keressük, és akkor már azt mondjuk, hogy ez a film nem is jó, mert hogy nem dolgoztatja meg az embert. De ez megdolgoztat. Ez egy olyan, hogy akár meglepő, felemelő. Az a saját kategóriájában igenis. Hát ezzel azért vitatkoznék, hogy nagyon megdolgoztat, azzal is, hogy felemelő lenne, de hogy szórakoztató, és az, megdolgoztat, az, hogy szórakozzál, az is, a boldogság is fárasztó tud lenni. Ez inkább vidámság, tehát nem, azt gondolom, hogy olyan mélysége nincsen, de önfelett. És, és egy musicaltől ennél sokkal többet nem várunk, persze. Ez nem jelenti azt, hogy a hegedűs a háztetőn, vagy a táncos a sötétben nem nyújt ennél sokkal többet, de a musicalt lássuk be, hogy nem arra találták ki, amilyen szintre ezek a filmek emelték. Igen. A musical alapcsomag, vagy musical élménycsomag az a Mamma Mia-ban kiválóan is kifogástalanul teljesül. 0629986986 az SMS számunk, úgyhogy erre írhattok nekünk, mindazokkal a témákkal kapcsolatban, amelyek a filmjeink, a musicaljeink kapcsán felmerülnek. Láttam a Mamma Mia-t Londonban, színházban, ott a közönség is állva táncolt és énekelt. De jó lehet. Gyerekektől nagyszülőkig mindenki állat volt. Mi miért nem tudunk így lazulni? Kérdezi Gyöngyös. De mindjárt megpróbálunk. A Hét Mesterlövésze a legjobb műsor Magyarországon. Így egyszerűen írja a kedves hallgató. Szerintem is. Majd amikor... Jó, de te haza beszélsz. Ezt most neked mondom. Nem. Én nem. Tehát én már régen így gondolom. Még mielőtt. Nem mindig a mélységet keresem, de ez túlzás volt, írja Smiley-zva a kedves hallgató. Nem tudom, hogy kicsoda, de... De Smiley-zva. De legalább örül nekünk. Az is valami. Aztán. Robi. A szerelem az, amiért az ember ki tud lépni önmagából, és sok mindent felad. Például egy jó műsort. Most ezt föl kéne adnom a műsort, mert kibe vagyok szerve, várjál. Mióta ezzel a hölgyel csinálod a műsort, nagyon felhigult a színvonal. Jaj, a kritikai érzékedről nem is beszélve. Remélem legalább csinos, írja Misi. Köszi. Na, a műsor, tehát a témaválasztás az... Ja, hogy feladtam a műsor színvonalát, te érted, Berta. Mert hogy én mondtam, hogy musical adást csináljunk, ami nem így volt, kikérem magamnak, csak én vagyok most itt a lány, gondolom, és a Robi úgy hiszi, hogy egy ilyen lánya lehet megbeszélni. Semmi, Bertának semmi köze, egyszerűen én felhígultam, és kész. Remélem, hogy ez nem így igaz, nem, és hát, jövünk nem, még hát attól lesz nagyon jobb, jó műsorokkal. Attól lesz jobb a műsor, Berta, hogyha egy felízított zsilettpengével megvagdosom az arcodat. És ha nem leszel ilyen szép, a műsor is tartalmasabb lesz. Mit szólsz ez a tervhez? Köszönöm a bókot. Mindent a műsorért. Na, akkor beszélgessünk egy kicsit a Made in Hungária című musicalről, amely a magyar Mamma Mia. Így van, és annyira örülök, hogy ezt mondod, mert hát világos, azt hiszem, hát hogy itt most föl kell vagdosni a ereimet, nem az arcomat. Divatos lett mostanában ilyen sikeres együtteseknek a komplet best-of-jából farigcsálni egy musicalt, ezt csinálta az Abba, és ezt csinálta meg a Fenyő Miki is. Ilyen egy koncert különben. Úgy képzelem el, hogy a Mamma Mia sikerén felindulva úgy gondolta, hogy neki is van a József Attila Színházban egy musicalje, miért ne lehetne abból csinálni valami olyasmit? Hát lett, de hát ha nem is olyasmi, de lett. Valami lett belőle, az biztos. Ez a Made in Hungária. Na hát ez a film, ez a Fenyő Miklósnak a legenda építése, hogy gyakorlatilag hogyan kerekít saját magából egy idolt, és hogyan gyártja ezt le elemről elemre, méghozzá pont nem úgy, ahogyan mindez megtörtént, vagy megtörténhetett. Itt a főhős természetesen Mikinek hívják. Miki a szüleivel a Coca-Cola mámorban fetrengő USA-ból hazatelepül, a szocializmus hiánygazdaságába, és magával hoz egy bőrönnyi rock'n'roll bakelitet, meg azt az ambíciót, hogy ő majd az nyomorult, vasfüggöny mögé szorult, szerencsétlen magyaroknak megmutatja, hogy milyen is az igazi Amerika. És hát ez hozzá is lát. Csak hát a Magyarországon a kultúrát felügyelő pártitkár elvtársak azok köszönik, de nem kérnek ebből a rockabillyből, ami ő szerintük izgatásnak illik be. És hát aztán a Paul Beatre cseppet sem fogékony fiatalok kivetkőznek magukból, amikor felcsendülnek a rockabilly jellegzetes dallamai. És hát mi történik? De az is egy kicsit irreális. Tehát kicsit irreális, ahogyan reagálnak a fiatalok erre. Tehát, hogy a lányok azok azonnal kombinéra vetköznek, a fiúk azok az eszüket vesztik, tehát mindenki agyvérzés közeli áll. Bocsánat, de ez a rock'n'roll. És az ilyen. És az ilyen. Nem, az nem ilyen. Csak de ide, nem idealizálva pont ilyen, de mindegy, ilyen. Igen, igen. És ez egy szintén egy extrém, mint a Mamma Mia, hogyha már itt a párhuzam, és erre fogok hivatkozni. Ilyen szempontból igen, csak aztán miért kell megérkezni a vízágyús autónak, mert azt nyilván a legsúlyosabb rendszer ellenes izgatás, hogyha a fiatalok május 1-én táncolnak a majálison. De Robi, ez következetesen extrém. Tehát csomó olyan helyzet van, amikor megérkeznek azok, kirepül a lány az ablakon, kap egy pofont, csomószor van olyan helyzet. Jó, igen, de jó. Autóversenyeznek, tehát... Ahol például a Fenyő Iván kiugrik az ablakon, René szerepében, az a megáll az időben megtörtént egyszer már élesben. Igen, lehet, hogy erre. Ez a kínos. Tehát, hogy itt ebből gyártottak egy ilyen menő Meyer poszt, ami ott egy öngyilkosság, egy hihetetlenül drámai és hihetetlenül... Szerintem nem sokan asszociálnak különben hát erre, az egybe, Robi. Hát egy az egybe lemásolták a jelenetet. Tehát, hogy nem tudom, itt az a baj, hogy annyi minden történik meg egyszerre, annyi mindent zsúfoltak bele ebbe a filmbe, hogy az már nekem sok. Tehát, hogy itt a szembenézés a múltrendszer bűneivel, közben Csini babaszerű nosztalgiadalolászás zajlik. Nem igaz, igen, Csini babaszerű nosztalgiázás, nagyon jó dolgokat hoznak fel, és valóban nosztalgiát élünk meg, de azt hiszem, hogy akkor vagy téves úton, amikor megpróbálsz olyan politikát és magyarázatot belevinni ebbe a filmbe. Én próbálok meg politikát nincs és magyarázatot! Mi az, hogy nincs benne ez? Hát az elejétől a végéig folyamatosan a rendszerellenes izgatás zajlik, a film elejétől a végéig folyamatosan a rendszer az próbálja valamilyen módon megzabolázni, megregulázni. Nem igaz, éppen, hogy elfogadják, azt mondják végül, hogy nem el, hogyha, ugye, az a happy end, de közben a hőseinknek lerúgdalják a vesét, beviszik őket, komcsi pribékek rúgdossák őket, meg verik szél. Nem láttam a filmet? De láttam, de nem rúgdossák szét, a Renét szétrúgdossák, a Mikit nem, hanem a gengedik. Jó párszor pofán verik. Nem arról volt szó, nem. Csak egy kicsit leápolják. Tehát nagyon ne. Nem hiszem, hogy ebbe ilyet kellene belevinni, és egyáltalán nem arról van szó, hogy egy hős próbálunk építeni a Fenyő Miklósból, kicsit idealizálunk, és nem is feltétlenül kell ettől megijedni, ugyanis ő még egy élő hős, mondjuk annak, aki nem eljátsza a szabadságharcos, nem kellett itt akkorának lennie. Nem történt semmi más, mint hogy behozta Magyarországra a rock'n'rollt, és nem kellett akkorát tenni, hogy Magyarországon ő népszerű legyen. Nem kellett Petőfinek lennie. Behozta a 80-as években, de ő ezt visszavetíti a 60-as évekre. Tehát a film cselekménye a 60-as években játszódik úgy, hogy ezek a dalok a 80-as években lettek megírva, meg fölvéve. Miért kell a puha, a 80-as éveknek a puha diktatúrájából a 60-as éveknek a sokkal, de sokkal keményebb és szigorúbb világába visszavetíteni ezt az egészet. És neked miért kell ezen gondolkoznod, amikor van itt egy film, ami nem egy dokumentumfilm, nincs odaírva, hogy based on true story, csak te tudsz valamit, hogy van ez a Fenyő Miki, aki valóban van egy ilyen ember, és a Hungáriának a zenéje. Miért kell annyira ragaszkodni a valósághoz, amikor senki nem mondja azt, hogy ez a valóság? Hát, de nem kéne történelmet hamisítani, bocsássál de meg. De ez nem egy történelemfilm. De nem történelemfilm, de hazudni nem kéne, na. Nem, vannak számok, amire írtak egy zenét, amire írtak egy filmet, aminek van egy főszereplője, aki köré szövődik ez a történet, és szórakoztató, és ezt utána egy kicsit kiszínezték, hogy még több dolog beleférhessen, és még hangulatosabb legyen a film. És ilyen szempontból ez egy nagyon élvezhető, szuper jó magyar film. A Médi Hungária című musicalről beszélgetünk. Én bevallom, hogy én kiskölyök koromban nagy Hungária rajongó voltam. Én karcosra hallgattam a Bakelitjeiket. Hotel Mentolt, meg a Rock and Roll Partit, mondjuk ez a két lemez volt a kedvencem. Nem, az Aréna című lemezt, az is egy kiváló lemez volt. Tehát én imádtam a Hungáriát ilyen, nem tudom, 8-7-8-9 éves koromban, és széjjel hallgattam őket. Úgyhogy amikor értesültem a filmről, akkor nagyon elkezdtem szorongani, mert attól féltem, hogy majd olyan lesz, mint egy bombatámadása az én boldog emlékeim ellen, amik a Limbo Hintóhoz, meg a Chevroletben nagyba fülbe dudáló Jan Pecókhoz fűznek engem, és hát így be is igazolódott. És nem azért, mert ez a film ez nem hozza azt a kívánalmat, azt az igényt, vagy hogy fogalmazzak, amit mondjuk a Mamma Mia, mert azt hozza, csak közben az a probléma, hogy egy olyan 60-as éveket hazudik nekünk, ami ezzel az országgal egyszerűen nem történt meg. Tehát a Kádár vezette Magyarországon, ez a rockabilly, amit most hallunk, az soha nem volt ellenkultúra. És még akkor sem, hogyha a Fenyő Mikinek az aranyfényű nosztalgia világában ez ma már így él. Sőt, ellenkezőleg a Hungária együttes az minden elképzelhető lehetőséget megkapott a múlt rendszerben. És én úgy gondolom, hogy erre nem is volt érdemtelen egyébként. Tehát én nagyon örülök, hogy megkapta ezeket a lehetőségeket, és kiadhatta azokat a lemezeket, amely lemezek az én kedvenceimé váltak. Csak azért jegyezzük meg. Tehát azért ezt tegyünk tisztába azzal, hogy mi micsoda volt. Tehát a Fenyő Mikia soha nem volt Hobó. És Szaxi Maxi soha nem volt Schuster Lóri. És Szikó Robi meg soha nem volt Nagy Feró. És ebben a filmben, meg ezekből az emberekből ilyen rendszerellenes ellenállókat kreálnak. És ez engem nagyon zavar. Tehát nem kéne a Kádár rendszernek, meg a Hungária együttesnek a viszonyát ilyen háborúsra átrajzolni, mert ez nem korrekt. Tehát egyszerűen nem így történt, nem így esett. És nem is akkor. Tehát nem akkor, nem így. És hogy mondjam, nem elegáns 20 évvel az előző rendszer bukása után visszaköpködni. Ez szerintem nem erről szól ez a film. Erről is szól. Az elejétől a végig. Figyelj, Berta, én ma megnéztem ezt a filmet, tehát ma láttam ezt a filmet. Most bevallom, hogy sajnálom, hogy nem vagdostam be az adásba olyan jeleneteket, ahol elhangzik például, hogy a Fenyő Mikit 6 év fegyházbüntetéssel fenyegették meg például. Hogy bevitték őket a komcsik, össze-vissza rúgdosták meg, pofán verték meg, bent tartották. Hát a filmnek a felét azt teszi ki, hogy a rendszer az hogyan tiltotta és hogyan folytotta le ezt az irányzatot, hogy rockabilly. Ez nem történt meg, nem így történt, és nem is akkor, és egyáltalán. Tehát, hogy ez, én nem tudom, hogy mi szükség van erre, de ez nem ízléses. És azért sem szeret a történelmi retusálgatást, mert emlékszünk, hogy kik voltak a legjobbak benne. Tehát, hogy kik voltak azok, akik jól át tudták rajzolni, meg el tudták tüntetni Trocki elvtársat, meg Buharin elvtársat, Lenin elvtárs mellől. Hát most valami nagyon hasonló történik. Kaptunk egy csomó SMS-t. Legalább használtak volna fiktív neveket, amúgy abszolút történelemhamisítás, írja a kedves hallgató. Hát igen, Miki, tehát a főhőst Mikinek hívják. Ő alapítja meg a film végén a Hungária együttest. Higgadj már le, a Bertának igaza van, ez nem doksi film, barátom, írja a másik hallgató. Ezt úgy hívják, hogy történelemhamisítás, írja a harmadik hallgató. Aztán azt írja... Annyira jó, hogy egy musicalre azt tudjátok mondani, hogy történelemhamisítás. Tehát basszus, ilyen súlyom a könyörgöm emberiség elleni Majd amikor a Mamma Mia Görögországban játszódik, ahol egy sivatagban zajlik a cselekmény, akkor azt fogom mondani, hogy ez hülyeség, ez földrajzhamisítás, jó? Nyilvánvaló hülyeségeket ne nyomjunk le az emberek torkán, ha szabad kérnem. Szórakoztatás címszóval. Jaj. Van máson pufogni szerintem, nehogy már egy Hungária... Kise kiáltjuk azt, hogy hogy ez egy történelmi alapmű, nem arról van szó, nem történelmi könyv és nem dokumentumfilm, nehogy már ezen kelljen lovagolni. De akkor miért akar az lenni? Akkor miért, de akkor nem akar az lenni, de akkor te miért akarod így érteni, egész egyszerűen. De akkor miért szól a cselekménynek a fele arról, hogy nem hogy üldözték őket az elmúlt rendszerben? Nem üldözték őket, arról szól, hogy vannak fiatalok, volt itt a Rönének egy csapata, aki eleve működött, és utána volt, megjött a Miki Amerikából, aki átvette, volt köztük egy kettős harc, és utána kiderült, hogy amit ők fiatalok csinálnak, nem is tiltani kell, hanem engedni őket, mert akkor nem lesz ellenállás, és így szépen elkezdik engedni őket. Ja, és ez így történt. Na jó, ez az egész államellenes rockabilly, ez egy hazugság. És legendát gyártani ebből, ami sosem történt meg olyan generációknak a számára, akik nem is éltek az előző rendszerben, tehát most tanulják, vagy most tudják meg ilyen, többek között ilyen élmények hatására, hogy mi volt az a rendszer, és kik voltak annak a rendszernek a hősei. Hát nem korrekt, na mindegy, de van itt egy csomó SMS még. Így van, aki átélte azt a kort, azt tudja, hogy van. Nem tudom, mindegy. Így van, szerintem, ahogy nekem ad igazat, Robi. Inkább hallgassuk meg Cseh Tamás a Parkett ördöge dalát a Teli Hold dalai című lemezről. Oké. Okay. Van egy Cseh Tamás film is. Legyünk egy kívánságműsor. Aztán a Top Secret is kiszínezte kicsit a Stasi érát. Igen, de a Top Secret az meg egy ilyen gegekre épülő idétlenkedés. Olyan, mint az Airplane. Olyan, mint a Mamma Mia. Dehogy is, nem olyan, és ez nem egy jó analógia, és ezt te is érzed, na mindegy, itt van egy csomó SMS még. Az sincs kiírva, hogy ez fikció, aki 20 év múlva nézi meg, nyugodtan gondolhatja, hogy ez valójában na, így történt. Na, és tök jó, és körülbelül erről van szó, tehát mindenki, mindig az lovagol az ilyen történelmi valós alapokon vagy sem, aki megélte. És utána viszont jönnek ezek a generációk, akik semmi ilyesmire nem emlékeznek, hanem át van emelve a jó, a retro, a nosztalgia feeling, és az alapján határozzák meg azt a múltat. Berta, erről van szó. Én csak arról beszélek, hogy ez a történelem hamisító self-management, ami zajlik ebben a filmben, ez az én számomra elsősorban azért zavaró, mert a Hungáriának egyáltalán nincsen semmi szüksége rá, mert hiszen a maga jogán is éppen eléggé lehet. Jó, szeretni. Engem meg csak azért zavar, mert egyáltalán nem ez jött át nekem a filmből, és azért zavar, hogy ezt a vonalat húztuk ki, emeltük ki. Ami viszont még, amit szeretek ebben a filmben, úgy érzek, hogy amikor megnézem, van benne egy magyar retro feeling, például házi buliba a zsíros kenyér, sok-sok olyan kis rész, mint a Csinima bába, hogy fölsejlik a gyerekkorom, és különben az, hogyha azt érzem, hogy szeretném ezt lefordítani egy angol subtitle-en megmutatni a külföldi barátaimnak, akkor szerintem azt jelenti, hogy ez egy jó és kedves magyar film. Szóval bevallom, hogy szomorú vagyok, hogy így 20 évvel a múlt rendszer bukása után a Fenyő Mikiben már beindultak az önmaga szerepét túlértékelő emlékezetnek a jótékony mechanizmusai. Talán nem most kellene egy fiatal színésznek a bőrébe belebújtatva magát a filmvásznon cseszegetni a komcsikat. Tehát megtehette volna ezt annak idején élesben. És senki nem várta ezt tőle természetesen, és én sem mondom azt, hogy ezt kellett volna tennie, csak nem létezett ez a konfliktus a Hungária meg az MSZNP-KB között. Na, ez az igazság. Bocsánatot kérek, és nekem ez egy kicsit rosszul esik. Viszont annak örülhetünk, hogy ennek a fiatal színésznek, aki a bőrébe bújt, nagyon, nagyon ügyes és nagyon Szabó jó. Szabó Kimmel Tamás. Ő is, és a többiek is, az Orosz Ákos is például kiválóan játssza a szerepét, és egy nagyon jó hangulatot tudnak teremteni, ami a forgatáson is volt állítólag. Egyébként a politikai felhangok nélkül ez a musical tényleg megállna a helyét, ezért is fájó az én számomra ez, mert én ezt a dalokat kifejezetten kedvelem, mert hogy nagyon jó nosztalgikus érzést kelt bennem. Ami viszont a film legvégén történik, amikor a Fenyő Miki a Schlager Rádió Molino alatt énekli a Made in Hungária minden álmom otthona kezdetű dalt, hát az viszont meg már egy, az nettó kínos. Tehát az annyira kelet-európai, hogy az amit az, én már szeretek, annyira borzasztó. Kelet-európai. Hát igen, de ez a szó legrosszabb értelmében. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Ezek voltak a mára rendelt musicalek. Csonka Berta kolléganőm nevében is búcsúzom. A Babel Sound című világzenei műsornak adjuk most át az étert. Nagyon-nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, amelyet az elmúlt két óra során tanúsítottatok nekünk, meg azt a rengeteg SMS-t, aminek csak egy részét tudtuk beolvasni. 6 nap múlva, vagyis jövő hét szombaton újra itt leszünk. Nagyon köszönjük a figyelmet. További jó rádióhallgatást kívánunk. Sziasztok!